miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 21 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie z Komisji Spraw Specsłużb mają wyczerpujące informacje na temat działań w sprawie szefa NIK Mariana Banasia. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym. Rekordowa licytacja w Trójce na rzecz podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych uzyskała wyczerpujące informacje na temat działań w sprawie Mariana Banasia, poinformował zastępca jej przewodniczącego Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Na zamkniętym posiedzeniu minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przedstawił pracę służb dotyczące Mariana Banasia. Jarosław Krajewski mówi, że w jego opinii do tych prac tych nie można mieć zastrzeżeń. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez pana ministra Mariusza Kamińskiego, jak również uzyskała informację na temat protokołu kontroli i zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego do prokuratury. Komisja postanowiła nie rekomendować marszałek Elżbiecie Witek przedstawiania podobnej informacji podczas plenarnego posiedzenia Sejmu. Z wnioskami takimi wystąpiły Koalicja Obywatelska i Lewica. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym uzgodnione w ubiegłym tygodniu przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. 9 krajów było przeciw, w tym Polska. 2 wstrzymały się od głosu. Nie wystarczyło to jednak do zablokowania regulacji. Polska, która ma największą flotę transportową w całej Unii, obawia się, że regulacje będą się wiązały ze wzrostem biurokracji i kosztów, a to doprowadzi do utraty konkurencyjności polskich przewoźników na unijnym rynku. Warszawa uważa, że kraje Europy Zachodniej, które naciskały na te przepisy, chcą pozbyć się tańszej konkurencji z Europy Środkowo-Wschodniej. Ale zastrzeżenia do uzgodnionych regulacji ma także nowa Komisja Europejska, która za kilka tygodni przedstawi swoją analizę i niewykluczone, że zaproponuje także zmiany. Komisja uważa, że uzgodnienia zawierają elementy, które są sprzeczne z unijną polityką klimatyczną, a chodzi przede wszystkim o obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe, raz na 8 tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na drogach. Właśnie koniec grudnia jest jednym z najniebezpieczniejszych okresów na polskich drogach, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Przewidujemy większy ruch, choć działania nasze rozpoczniemy bliżej świąt, takie już typowe, natomiast faktycznie policjantów będzie więcej. Zresztą jak zwykle, no bo to są drugie co do kolejności święta, które generują bardzo duży ruch pojazdów. Pierwsze to są te święta związane z akcją Znicz. Więcej patroli policji można spodziewać się na drogach wyjazdowych z dużych miast i głównych trasach w kraju. Kolejna aukcja i mamy kolejny rekord. Podczas czwartej i ostatniej w tym roku licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic 2019 Trójka zebrała ponad 320 tysięcy złotych. Emocji było co niemiara, bo i było się o co bić. Słuchacze mogli licytować m.in. koszulkę piłkarską z podpisem Roberta Lewandowskiego czy płytę zespołu Pink Floyd, także z podpisami artystów. 6,5 od pana Szymona. Pan Piotr? No to 6900. Proszę bardzo. Tak bardzo mi zależy na każdej stówie. Kuba Strzyczkowski. No jest dodatkowe wzruszenie, kiedy słyszę takich wariatów, kochanych wariatów, którzy nagle potrafią licytować samych siebie, którzy proponują jakieś kosmiczne zupełnie sumy za płytę przyniesioną do radia przez innego wariata, czyli Piotra Kaczkowskiego, który sobie tę płytę przecież od ust odejmuje. Ona 7,5, on 8. O, to już jest dobrze. To będzie powyżej dwie. No pan Kuba jest niezastąpiony, jest to osoba o ogromnym sercu, sercu na dłoni i bez niego naprawdę myślę, że bylibyśmy w innym miejscu. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja, koordynatorka programu stypendiów dla dzieci. Jest to taki jedyny chyba w Polsce taki solidarnościowy program, który no, nie tylko polega na transferze środków finansowych tu z Warszawy, ale po prostu włącza wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy potrafili sobie nawzajem pomagać. Duża część pieniędzy została zebrana za pomocą SMS-ów, to niespełna 90 tysięcy złotych. Najdrożej sprzedała się podwójnie platynowa płyta Męskie Granie 2018. Darczyńców było 2, każdy zapłaci po połowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień możliwe większe przejaśnienia. Deszcz może spaść na południu Polski. 7 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 10 w Warszawie i Katowicach, 11 w Krakowie, 13 w Rzeszowie. W górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Tak pięknie będziemy grali dzisiaj przez cały program Polski Beat. Witają Państwa bardzo serdecznie Marta Malinowska, Kirek Wrona i Renata Szewczak, która zrealizuje dzisiejszy program. Gościem naszym dzisiaj jest, i mam nadzieję, że pozostanie z nami do końca programu, Maciej Obara. Dobry wieczór, Dobry Maćku. Wieczór. Dobry wieczór, witam. Wyspałeś się? Tak, oczywiście, wyśmienicie. Wyśmienicie, tak. To jest nagranie z płyty Unloved, która ukazała się 2 lata temu, o której rozmawialiśmy już w tym programie wtedy we dwóch. Dzisiaj jeszcze mamy piękną kobietę, czyli Martę. No, dziękuję. Tak, dzisiaj, wiesz, święta się zbliżają, Marta. To znaczy, że będziemy mili dzisiaj. Tak, będziemy dzisiaj mili dla siebie. Rozmawialiśmy o tym albumie. Powiedz, jak postrzegasz go 2 lata po ukazaniu się, po premierze? Muszę powiedzieć, że teraz, przed chwilą, miałem okazję go usłyszeć pierwszy raz po ponad rocznej przerwie i bardzo się cieszę, że akurat tutaj w tym studio i że Państwo razem ze mną i ja z Wami mogłem to usłyszeć. Bardzo się cieszę, że właśnie tak wystartowałem i tak jak mówię, to była piękna historia wejść do studia, pracować z Manfredem i cieszę się, że ta muzyka miała ten vibe właśnie wtedy. To sprawimy Ci jeszcze przyjemność podwójną, bo proponuję, żebyśmy posłuchali jeszcze utworu zatytułowanego Sleepwalker. Tak. To tak a propos tak spania. Pamiętasz naszą rozmowę tutaj sprzed 2 lat? Nie bardzo. To ja ci przypomnę tylko, że opowiadałeś, iż przyjechaliście chyba na 2 dni do Oslo, tak? Tak. I Manfred kazał wam grać sobie pierwszego dnia, ustawiać, drugiego dnia znowuż zagrać cały materiał na płytę, a później się okazało, że już płytę nagraliście. Tak to było? Tak to było i teraz wyobraźcie sobie, moi mili, że podobna sytuacja się pojawiła i zaistniała w marcu tego roku, tylko że we Francji. Dobrze, to zanim dojdziemy do opowieści o Francji, to jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego utworu, który chciałbym, żebyś skomentował. Piotr Damasiewicz i Power of the Horns Ensemble. Maćku. Co mam powiedzieć? Tak. Mogę powiedzieć w dwóch zdaniach coś bardzo ważnego na temat lidera. Ten człowiek, zaraz po tym jak nagraliśmy tą płytę, udał się w poważny przemarsz z Korczowej do Santiago de Compostela i przeszedł 4200 km. I mi się wydaje, że zrobił to w rekordowym czasie 6 miesięcy. Jestem dumny, że mam przyjemność znać tego człowieka i grywać z nim. Jest to charyzmatyczna postać i naprawdę nieprzewidywalna, jak nie, również ten zespół. Nie wiem, czy udało mu się zrealizować też ten plan z nagrywaniem muzyki w kościołach, które tak, mijał na trasie, bo zrealizował, wiem, że takie było założenie. Zrealizował. Tam, gdzie mu pozwolono występować, to oczywiście po przemarszu każdego dnia 30-35 kilometrów jeszcze grał takie krótkie solo 10-15-minutowe, które w niektórych miejscach zostały nagrane. Z tego, co wiem, pełna jakby ekranizacja i udźwiękowienie pojawi się za jakiś czas w sieci, więc to wszystko będzie zdokumentowane. Ponieważ my uwielbiamy muzycznych wariatów, Marta, my musimy tutaj Piotrka zaprosić po prostu i porozmawiać. Z Wrocławia, jak wiemy, da się do Warszawy przyjechać. Tak, i da to się. Da się co tydzień jeździć. Możesz go od razu wziąć ze sobą. Tak, zabiorę go ze sobą po prostu. No chociaż dobrze. Nie, on pewnie będzie chciał na piechotę iść tutaj. No bardzo możliwe, ale to wtedy na spokojnie 2 tygodnie jakby przeliczycie kilometry i jest. Dobrze. Czyli sprawia ci przyjemność granie z Piotrem. Ja w ogóle mam wielką jakby taką słabość do tego gościa, bo znamy się wiele lat, jeszcze z Akademii z Katowic, tam go poznałem. No i to był taki człowiek enigmatyczny, ogromny indywidualista, i też taki lotnik spontaniczny, nieprzewidywalny, więc jest to ważna postać. Jest to człowiek uduchowiony, który uważam jest jedyny w swoim rodzaju i naprawdę mam frajdę, spędzając z nim czas i bywając zaproszonym przez niego też do różnych sytuacji artystycznych. Dobrze, to teraz się przenieśmy w takim razie do pewnego studia we Francji i posłuchajmy, co tam się wydarzyło. Thank you. Album Three Crowns i utwór Mr. S. Kim jest Mr. S? No, mi się wydaje, że to taka niezwykle ważna postać w historii polskiej muzyki. Odszedł już, wiemy, ponad rok temu. Tomasz Stańko. Mhm. Naprawdę wybitna postać. Ambasador polskiej kultury. Nasz taki znak w ogóle środowiskowy, jakby w tym aspekcie międzynarodowym. I niezwykle ważny dla mnie człowiek jako inspiracja, źródło w ogóle dokonywania właściwych wyborów w życiu i jakby konsekwencji. To był niezwykle w ogóle sfokusowany gość na to, co chciał robić, więc nie sposób było nie wspomnieć o nim, chociażby w tym jednym utworze. Wiesz, ja jestem po czterech przesłuchaniach tego albumu i słuchałem ich o różnych porach dnia. I w tej chwili to moja, mój ulubiony utwór z tej płyty. Na tę chwilę każdy ma swoje takie mniej lub bardziej. Tak. I dlatego postanowiłem, że rozpoczniemy właśnie tę prezentację tego albumu od tego nagrania. Zatem pojawiłeś się w studiu we Francji. Gdzie, z kim i dlaczego? Akurat Francja, nie na przykład Oslo. Dlategoż, że nasze sławetne, wspaniałe studio Rainbow zostało sprzedane. Już go nie ma, więc w Norwegii nie ma już więcej nagrań ECM Records. Mhm. To jest jeden z powodów. Drugi, Jan Eirik, który był założycielem tego legendarnego Talent Studio i to studio się przemieszczało w Oslo w różnych miejscach, w różnych dzielnicach występowało. Po prostu on sam już zdrowotnie za nie mógł, więc już nie był w stanie za bardzo realizować tych płyt. I w sumie ta pierwsza sprzed 2 lat, którą nagraliśmy, to była jedna z zasadniczych płyt zarejestrowanych w Oslo. Jakby naturalną sytuacją stał się pomysł nagranie w Labuson Studio we Francji i akurat mieliśmy to szczęście, że wiele kontaktów nowych się pojawiło. Dostaliśmy zaproszenie na południe Francji na trasę. Zagraliśmy w kilku małych miejscach taką trasę przygotowującą materiał. Spędziliśmy tam tydzień w objęciach cudownej pogody, jedzenia i winka. I od razu deportowani w tym stanie weszliśmy do studia w Labuson. To jest południe Francji, Prowansja. No i muszę powiedzieć, że zasadność jest taka, że ten drugi dzień, tak zwana magia drugiego dnia, o której tak często się rozmawia, znowu pojawiła się i w sumie większość materiału jest znowu z drugiego dnia. Tym razem w studio pojawił się Steve Lake, prawa ręka Manfreda Eichera. Manfred Eicher miał masę perturbacji zdrowotnych, na szczęście jakoś się wygrzebał i zaczął z powrotem pojawiać się w studio i pracować z artystami. A my w jego duchu postanowiliśmy zadziałać i zrobić kolejne nagrania. Co jeszcze było inaczej przy okazji nagrywania tej drugiej płyty niż przy poprzedniej? Chyba wszystko, dlatego że studio brzmi inaczej. Uważam, że jest fenomenalna atmosfera i taki system w ogóle spędzania czasu, bycia w otoczeniu tego miejsca, takiej prawdziwej francuskiej wsi. Ta dostawa jedzenia o godzinie 14, kiedy masz lunch między pierwszą częścią sesji a drugą i przyjeżdża gość po prostu takim gazikiem śmiesznym z serkami, z bagietkami i po prostu gość parkuje ten samochód na parkingu i ty wiesz, że to jedzenie już przyjechało. To jest po prostu boskie. A ja myślałem, że Marion Cotillard osobiście przywoził. Od razu przypomniał mi się, jak opowiedziałeś o tym filmie o południu Francji, o Prowansji, to przypomniał mi się taki film Dobry Rok. Dobry z Russellem Crowe i przepraszam, z Marion Cotillard, która po prostu błyszczała na tle tej pięknej Prowansji. No, powiem szczerze, że... A to dobrze wiedzieć, że polscy muzycy dalej są tak dobrze goszczeni właśnie we Francji, bo tu pewna kontynuacja następuje. No, powiem szczerze, że też może wyjątkowość miejsca i jakaś taka wyjątkowa wrażliwość ludzi, wydaje mi się, przenika pomiędzy nas. I też muszę powiedzieć, że bardzo też mają dużą dozę takiej personalnego jakiegoś takiego dzielenia się z nami czymś dobrym w stosunku do w ogóle polskich artystów. No dobrze, to posłuchajmy. Marta, przepraszam cię, może teraz posłuchajmy fragmentu płyty, a później wrócimy do rozmowy. To co tam się po tych serkach wydarzyło? Thank you. Kolejne nagranie z płyty Maćka Obary, właściwie jego kwartetu, Three Crowns. Za chwilę będzie tytułowa kompozycja, ale ja zachowałem się bardzo nieelegancko przed tym nagraniem i przerwałem Marcie, która chciała zadać pytanie Maćkowi. Może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo powinno się ono gdzieś tu wpasować między tymi utworami, chociaż tak, Hirku, ustawiłeś muzykę, że słuchamy od tyłu tej płyty. Tak chciałam ciebie, Maćku, spytać, czy robiłeś tak wcześniej albo robisz, że odsłuchujesz od tyłu, albo w ogóle jaki jest klucz co do samej kolejności tych nagrań. I tu was muszę zaskoczyć. Ja uważam, że to jest pytanie, tak zwany strzał w dychę. W ogóle ten utwór Mr. S miał zacząć płytę. I oto mamy pełną odpowiedź. Zdarzało mi się czasem zastanawiać nad tym, jakby, nad tą setlistą. Natomiast producent zawsze ma duży wpływ na to i jakby wspólnie debatujemy, jaki jest flow tej płyty. I rzeczywiście, szczerze, Mr. S miał zacząć, finalnie zamyka, uważam, że to nie jest zły wybór, ale gdyby zaczął, też bym był bardzo szczęśliwy. Ale jak widzisz, sobie radzimy bicie, z tym, tak. W polskim bicie poprawna wersja płyty Trzy Korony. Ja pozwolę sobie mówić po polsku ten tytuł, tak, oczywiście, bo z racji odwołania jego, to wydaje mi się, że tutaj w polskim bicie mamy do tego prawo i też jestem ciekawa, czy ty w jakiś specjalny sposób tłumaczyłeś swoim współpracownikom, czym te trzy korony są tutaj na naszej mapie Polski. Tak, moim kolegom z Norwegii opowiadałem o tym, że to jest takie piękne miejsce na południu Polski. Mój pianista już o nim słyszał, więc jakby nie musiałem go wprowadzać w to. Natomiast ja tam byłem też i miałem przyjemność zatopić się trochę w tym rejonie, poprzebywać i uważam, że to jest jakiś rodzaj obrazka i jakiegoś takiego uczczenia tego pasma, które po prostu mi się skojarzyło. To nie jest odniesienie w ogóle takie dosłowne do jakiejś ludowizny naszej, broń Boże. To jest po prostu moja parafraza tego obrazka, który tam zobaczyłem. I sobie pomyślałem, że ta melodia przywołuje mi właśnie to. No dobrze, to teraz kolejne nagranie z tego albumu. wyobraziłem sobie, że płyniemy tratwą teraz we trójkę. Rozmawiamy sobie i w ogóle tam gdzieś woda Dunajca gdzieś nas troszkę spryskała. Albo, jest słoneczko, pięknie. Tak. Albo miejmy nadzieję, że nie spadliśmy z tej tratwy, bo to też można tak... Można, ale tam wiesz, z trzech koron nie można spaść, bo tam jest tak, jest za wysoko. A my tak naprawdę dopłynęliśmy do końca audycji. Tak. Słuchajcie, nieoczekiwanie. Weszliśmy na szczyt. Tak, bo to wszystko wina tych muzyków. Po prostu te utwory za długie są. No właśnie, dzisiaj w muzyce popowej 2.30 koniec. A co te grajki jazzowe to po 10 minut prawie. Tak, no właśnie takie nie macie co robić. Same extended versions, po prostu jeszcze taka jak hit z dyskoteki z lat 70. po 7-8 minut naprawdę. Maciej Obara był dzisiaj naszym gościem. Maćku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Życzę tobie i twojej rodzinie wszystkiego najlepszego w okresie świąt. Państwu również życzymy wszystkiego najlepszego. A może powiedzmy jeszcze o koncertach, bo będziemy przecież to jeszcze, tutaj mieli koncert trójkowy też. Właśnie i to jest rzecz, która by nam umknęła. Dziękuję serdecznie, że wspomniałaś. Rzeczywiście 12 stycznia zagramy koncert z tym kwartetem, który właśnie mieliśmy okazję usłyszeć, z tym materiałem w Trójce. Tak, i z czego jestem bardzo szczęśliwy. Tratwą przypłyniecie. Tak. I tak. I prosto z Dunajca powinniśmy wystartować zaraz po świętach. I będą serki francuskie, tak? Na to zapraszamy. Bardzo cieszę się, że będziemy mogli zagrać, bo to będzie pierwszy raz, kiedy mój kwartet zagra tutaj w Trójce. Super. Zapraszamy na koncert Maćka Obary 12 stycznia. Marta Malinowska. Irek Wrona. I Renata Szewczak. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w okresie świąt. Przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Tak, zdrowie. Tak. I na zakończenie Smoggy People i Maciej Obara Quartet. Thank you. Trójka. Program trzeci.